Wypłacanie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 29 kwietnia, jest 7. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Dzisiaj dowiemy się, jakie kolejne ograniczenia wprowadzone na czas pandemii zostaną złagodzone. Nad tarczą antykryzysową 3.0 pracę rozpoczyna Sejm. Projekt uwzględnia poprawki związków zawodowych. Za chwilę też wyniki pierwszych w Polsce badań na temat zakażenia przestrzeni publicznej koronawirusem. Dziś dowiemy się, kiedy zacznie się drugi etap łagodzenia ograniczeń wprowadzonych na czas walki z koronawirusem. To m.in. otwarcie hoteli i bibliotek. W trzecim etapie do działania wrócą zakłady fryzjerskie i lokale gastronomiczne. W czwartym teatry i kina. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego analizował wczoraj dane o nowych zakażeniach. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że ich liczba utrzymuje się na stałym poziomie, który pozwala, aby służba zdrowia mogła zaopiekować się osobami, które są chore, które wymagają intensywniejszej też opieki. W związku z tym tutaj zespół wydał pozytywne zalecenie co do tego, że można przejść do kolejnego etapu. Jak informuje resort zdrowia, wczoraj potwierdzono 316 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 37 osób. Najwięcej nowych zakażeń wykryto na Śląsku, 94, i wczoraj po raz pierwszy liczba infekcji koronawirusowych przekroczyła w tym regionie 2000. Na pierwszym miejscu pod względem zakażeń jest Mazowsze. Od początku epidemii zachorowało tu blisko 2400 osób. Najmniej przypadków zdiagnozowano do tej pory w województwie lubuskim, 87, oraz na Warmii i Mazurach, 146. Jak podkreśla rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, widać stabilizację zachorowań na koronawirusa. Ta krzywa dzięki wprowadzanym obostrzeniom, dzięki tej kwarantannie społecznej, została wypłaszczona. Stale rośnie też liczba osób, które pokonały COVID-19, dodał Andrusiewicz. Mamy blisko 200 przypadków osób, które wyzdrowiały, łącznie więc mamy 2655 przypadków osób, które wyzdrowiały. Z powodu koronawirusa hospitalizowanych jest około 2900 chorych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Po 7.40 naszym gościem będzie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Sejm ma się dziś zająć tarczą antykryzysową 3.0. To uzupełnienie wcześniejszych rozwiązań zaproponowanych przez rząd. Według przewodniczącego Solidarności Piotra Dudy w nowym projekcie znajdowały się wcześniej przepisy umożliwiające zwalnianie pracowników bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Piotr Duda w tej sprawie zwrócił się m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy. No i dzisiaj mogę powiedzieć z satysfakcją, że z tych wszystkich zmian niekorzystnych dla pracowników, mogę to oznajmić dla członków Solidarności, że to dzięki właśnie panu prezydentowi i także pani premier Emilewicz, dzięki właśnie Solidarności Komisji Krajowej udało się te zmiany wyrzucić z tej tarczy trójki. Posiedzenie Sejmu zaplanowano na 5 dni, dwudniowe posiedzenie Senatu, który pracuje nad przepisami wprowadzającymi głosowanie listowne w wyborach prezydenckich, rozpocznie się we wtorek. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej ubolewa, że w sprawie wyborów prezydenckich nie ma porozumienia ponad podziałami. Sędzia Sylwester Marciniak przypomniał, że co tydzień w kraju odbywa się w normalnym trybie od kilku do kilkunastu wyborów uzupełniających, ponownych, referenda o odwołanie burmistrza, referendum o odwołanie Rady Gminy. Przedwczoraj no mieliśmy 26 tego typu przedsięwzięć wyborczych. W tym klasycznym rozumieniu cały czas jestem w kontakcie z komisarzami wyborczymi, dyrektorami delegatur. W każdym przypadku korzystano z opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja. Naukowcy z Krakowa przeprowadzili pierwsze badania na temat zakażenia przestrzeni publicznej koronawirusem. Jak wynika z kontroli, materiał genetyczny patogenu znaleziono w ponad 40% zebranych próbek. Badania potwierdziły też skuteczność prowadzenia dezynfekcji miejsc publicznych. Badania polegały na zbieraniu próbek z 20 miejsc w Krakowie. Wymazy pobierano na przykład z bankomatów czy biletomatów zlokalizowanych na przystankach autobusowych w centrum miasta czy przy galeriach handlowych. Badania miały na celu określić, jak duże jest skażenie w przestrzeni publicznej. To, czego my szukamy, to tak naprawdę nie jest zakaźny wirus, to są te pozostałości tego wirusu, które mogą prawdopodobnie bardzo długo zostawać w takim miejscu, jakie takie elementy śladowe. Mówi profesor Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Te działania miasta, które polegały na dezynfekcji tych miejsc wspólnego użytku, no przyniosły efekt, podczas kiedy na początku tych wyników dodatnich było no sporo, to tak naprawdę już w kwietniu no trudno było cokolwiek znaleźć. Kraków jako pierwsze miasto w Polsce rozpoczęło dezynfekcję przestrzeni publicznej. Dzieje się tak do dzisiaj. Odkażane są przystanki, węzły, przesiadkowe chodniki, ale też okolice aptek. Miasto przeznaczy na ten cel 3 miliony złotych. W ciągu doby przy dezynfekcji pracuje 30 polewaczek i 60 pracowników MPO. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Więcej o dezynfekcji miejsc publicznych w naszej porannej audycji po 9, a kolejny serwis Trójki o 8 zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 7:00, sport w Trójce i Adam Malecki. W europejskiej piłce nożnej poszczególne ligi walczą o być albo nie być. Walczą o wznowienie rozgrywek. Czekają na to w Niemczech, Włoszech, w Hiszpanii, na Wyspach Brytyjskich. Nie doczekają się we Francji. Premier Edouard Philippe postanowił o zakończeniu Ligue 1. Wciąż jednak pozostaje wiele znaków zapytania związanych z tą kwestią. Nie jest jasne na przykład, które drużyny zagrają w europejskich pucharach, kto awansuje do ekstraklasy, a kto spadnie. Nie ogłoszono też oficjalnie, co najważniejsze, mistrza kraju. UEFA tymczasem, by uporządkować sprawy, wydała ścisłe dyrektywy. Do 25 maja krajowe ligi otrzymały czas na poinformowanie o planach dotyczących wznowienia rozgrywek. Wiele znaków zapytania dotyczy także kolarstwa i najważniejszego wyścigu w kalendarzu. Tour de France, po tym jak nad Sekwaną wprowadzono zakaz organizowania imprez powyżej 5000 osób, jest znowu w tarapatach. Kilka dni temu ustalono nową datę. Przesunięty o 2 miesiące start miał mieć miejsce 29 sierpnia. Teraz trzeba szukać nowego rozwiązania. Nowego szefa nie musi szukać Polski Komitet Paraolimpijski. Łukasz Szyliga sprawdził się w tej roli w ostatnim czteroleciu, więc został wybrany na kolejną kadencję. Szczególnie trudny czas przed nami. Walka z koronawirusem, to przerabiamy dzisiaj wszyscy. Mam nadzieję, że wsparcie instytucji, które stoją za ruchem paraolimpijskim w Polsce, będzie takie samo, a może i większe. Zmian nie będzie także w reprezentacji biatlonistek. Trenerem pozostaje Michael Greis, przynajmniej do igrzysk zimowych w Pekinie w 2022 roku. Letnie igrzyska mają się odbyć rok wcześniej, choć i ta opcja coraz częściej poddawana jest w wątpliwość. Jeśli nie udałoby się zorganizować największej imprezy sportowej czterolecia w tym nowym terminie, igrzyska w ogóle nie odbędą się, przyznał ze smutkiem Yoshiro Mori, przewodniczący komitetu organizacyjnego. Większy optymizm panuje za oceanem. Jest szansa na powrót do treningów koszykarzy ligi NBA. Na razie w ograniczonym stopniu. Władze ligi zezwoliły koszykarzom na indywidualne treningi. Odbędą się one tylko w miastach, w których nie obowiązywać będą rygorystyczne przepisy o pozostaniu w domu. Koszykarzom przy zachowaniu odpowiedniego dystansu towarzyszyć będzie pracownik techniczny. Zadba on o przygotowanie obiektu oraz wszelkie możliwe dezynfekcje. Media w USA podkreślają, że działania te to dopiero pierwszy i mały krok w stronę przywrócenia rozgrywek ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Kolejny sport za godzinę. Dziś pogoda dynamiczna, na północy kraju pochmurna, na południu możliwe większe przejaśnienia. W ciągu dnia przelotnie popada deszcz, już w kilku miejscach pada, a po południu w centrum i na południowym wschodzie możliwe burze, także z gradem. No, serce chciałoby słońce, ale rozum podpowiada susza. Wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Na termometrach dziś od 9 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, 13 na Pomorzu i Kujawach, na Mazowszu i na Dolnym Śląsku 19, 22 na Lubelszczyźnie, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 24 stopni. U mnie za oknem pada i bardzo dobrze. Niech pada. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że w tej naszej lodówce zapasy się nie mieszczą. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost. Teraz za jedyne 1799. Taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone

perfekt, jak zwykle perfekcyjnie. Ja mocno trzymam kciuki, żeby wysoko na polskim topie wszechczasów. Przypomnę, to już w najbliższy piątek po 9:00. Teraz kwadrans po 7:00 i jak zwykle o tej porze... Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Dziś przed południem potencjalnie groźny kawałek kosmicznej skały przemknie koło Ziemi i w najbliższym nam punkcie znajdzie się w odległości, zaokrągle, prawie 6,5 miliona kilometrów, 16 razy dalej niż odległość od Księżyca. Całą noc. No to bliziutko. Panie doktorze, czy coś nam grozi? Nie, nie, tego czasem nie. Natomiast jest to asteroida, która rzeczywiście do nas będzie wracała, bo najpewniej ona jest okresowa i co czas jakiś będzie się tutaj pojawiała i nie jest wykluczone, że przy kolejnym obrocie będzie bliżej. I nie jest też wykluczone, że no ale ten kolejny to jeszcze trochę potrwa. Natomiast ciekawe jest rzeczywiście to, że ona jest bardzo duża, bo ona ma kilka kilometrów średnicy. I myślę, że gdyby uderzyła w nas, to problem wirusa zostałby definitywnie rozwiązany na naszej planecie. Oj, panie doktorze, naprawdę. Zresztą nie tylko z takim optymizmem, no. Nie, no to jest jakoś tam optymistyczne na swój sposób. Natomiast muszę panu powiedzieć, redaktorze, że ja dzisiaj w ogóle nie śpię, bo już dwie asteroidy przyleciały dzisiejszego dnia i to dużo bliżej niż ta. Co prawda mniejsze, ale jednak ta asteroida przeleciała kilkanaście razy dalej niż powiedzmy odległość Ziemia Księżyc, ale o godzinie 3 nad ranem była taka, która przyleciała niecałe dwa razy dalej, tylko dwa razy dalej niż Ziemia Księżyc. Dzisiaj jeszcze nas dwie czekają, o 13.57 i o 14.23. O, to sobie nastawię budzik, to już wiem, co mnie tak koło 3 obudziło właśnie. Panie doktorze, ale tak naprawdę w skrócie, czym są asteroidy? O, to jest bardzo dobre pytanie i to jest pytanie, na które my tak do końca nie znamy precyzyjnej odpowiedzi, bo nie da się powiedzieć, że ta konkretna skała pochodzi z tego i z tego obiektu, czy powiedzmy z tego księżyca albo z tej planety. Być może niektóre z nich pochodzą z czasów, kiedy nasz układ słoneczny był jeszcze takim gruzowiskiem i dopiero z czasem w wyniku kolizji zaczął się sklejać w planety. Być może niektóre z nich pochodzą z czasów późniejszych, z czasów, w których on już był posklejany w planety i w księżyce, większe obiekty, ale często dochodziło do kolizji tych dużych obiektów i one jak gdyby na powrót rozpadały się na mniejsze kawałki. Nie mamy za bardzo sposobu, żeby to zbadać, póki coś nie spadnie na naszą planetę, dlatego że to jest dosyć małe. To leci dosyć daleko i na dodatek dosyć szybko. Nie ma żadnego sposobu na to, żeby wycelować w to duży teleskop i z wielką precyzją zbadać każdy najmniejszy dołeczek na przykład na powierzchni tej planetoidy czy tej asteroidy, jeżeli mówimy o czymś mniejszym. Chociaż naukowcy nieustannie starają się kontrolować trajektorię lotów wszystkich dostrzegalnych z naszej ziemskiej perspektywy obiektów kosmicznych. Tak, to prawda. To są obiekty, które się nazywa PHA, czyli obiekty potencjalnie niebezpieczne. To są obiekty, które się śledzi. Ta lista się cały czas wydłuża. Między innymi Amerykańska Agencja Kosmiczna prowadzi taki serwis. Można na ten serwis wejść o każdej porze dnia i nocy i sprawdzić, co gdzie jest z tych większych i z tych potencjalnie niebezpiecznych. Są teleskopy, cała sieć teleskopów, które takie obiekty śledzi. Ale zdarzają się sytuacje i z taką sytuacją mieliśmy do czynienia kilka lat temu na Syberii, gdzie dość duży obiekt spadł na Ziemię i było to totalne zaskoczenie. On się rozpadł w atmosferze i te kawałki takie składowe uderzały na dość dużym obszarze w powierzchni Ziemi. I to było zaskoczenie, bo tego obiektu akurat żeśmy nie znaleźli. Tak? To znaczy nie zorientowaliśmy się, że leci. No chyba cała nadzieja w tym, jeśli mówimy o asteroidach i o trafieniu w Ziemię, generalnie dość ciężko nas trafić, bo nasz ten ziemski dom we wszechświecie jest to zwyczajnie celem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. I obserwujemy, tak? Jeszcze raz, o której te asteroidy będą? 13.57 przeleci w odległości 3 razy Księżyc, asteroida ma około 15-19 metrów średnicy, a później 14.23, 17 razy odległość Ziemia-Księżyc i to jest większa, ma kilkadziesiąt metrów średnicy. Odważę się powiedzieć, do usłyszenia, panie doktorze. Mam nadzieję, do usłyszenia. Doktor Tomasz Rożek, pytania z kosmosu, jutro o zwykłej porze. Teraz 20 minut po godzinie 7. Cześć, tu Anita Lipnicka. Zostańcie w domu z Trójką. Pozdrawiam. 22 minuty po godzinie 7. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. No i czekamy na Państwa sygnały. 2 dwójki i 7 trójek. Czy to prawda, że pierwszy wiosenny piorun wzbudza ziemię i następuje wiosenna wegetacja? Czy to takie teorie światłoćmiące? Takie, sorry, winę tu z rana jak śmietana. Pozdrawiam. Ech, tak sobie pomyślałem, że błyskawicznie uciekł doktor Rożek jak ta błyskawica, ale kolejne pytania mogą Państwo zadawać i również czekać na odpowiedzi w kolejnych wydaniach audycji porannej. 22,5 minuty po 7. Zapraszamy do Trójki. Są dni, kiedy czujemy się bardziej zmęczeni podczas domowej kwarantanny niż na przykład chodząc normalnie, zwyczajnie jak co dzień do pracy. Jak to możliwe? Zaburzenia snu i senność w ciągu dnia, apatia, brak motywacji i zmęczenie w postaci fizycznych objawów. Takie dolegliwości w ostatnim czasie odczuwa wiele osób, ale jak mówią naukowcy, którzy zgłębili ten temat, uczucie zmęczenia jest związane raczej z przeciążeniem psychicznym niż fizycznym. Ciężko jest człowiekowi zmotywować, zebrać. Jestem też ciągle zmęczona. Wstawanie o 12 to już klasyk, chociaż w internecie pełno kursów, jak poradzić sobie w kwarantannie z motywacją, to no gdzieś tam jej brakuje. Ogromne zmęczenie, bo pracuję praktycznie po 12 godzin i moja praca zaczyna się tak 8-9, a najczęściej komputer zamykam o 19.30, 20. Zamknięcie biura polega na tym, że zamykam laptopa i chowam go do torby. Zmieniliśmy nasze codzienne rytmy i rytuały. Jan Stradowski z miesięcznika naukowego Focus, z wykształcenia lekarz. Nasz organizm się do tego wbrew pozorom dosyć mocno przystosowują. Przestawienie się na inny cykl tego, co robimy, czyli kiedy się ruszamy, a kiedy siedzimy, kiedy jemy, a kiedy nie jemy, kiedy śpimy, kiedy wstajemy, te wszystkie rytmy potrzebują wielu tygodni, żeby się zsynchronizować na nowo, to teraz mamy po prostu problem z tym, żeby te rytmy dopasować. Źródło odczuwanego zmęczenia leży w naszej psychice. Sylwia Miller, psychoterapeutka. W tym, co i jak przeżywamy, czyli jak sobie radzimy z trudną sytuacją. Radzenie sobie ze stresem też jest wyczerpujące. Pandemia koronawirusa u większości z nas spowodowała, że dotychczasowe plany, cele na najbliższe tygodnie zostały zahamowane. Większość z nas czeka na to, co się wydarzy. Można powiedzieć, że jesteśmy na takiej ciągłej czujce, ponieważ mamy wątpliwości dotyczące naszego zdrowia, przyszłości, bezpieczeństwa ekonomicznego czy zatrudnienia. I wymaga to od nas niewątpliwie takiej reakcji adaptacyjnej. Rosa Ben-Moshe, jedna z wiodących australijskich specjalistek od śmiechu i dobrego samopoczucia, w krótkim filmiku komentarzu do badań mówi, jak sobie z tym poradzić. Each day Find something that actually is going to bring you meaning or joy. Codziennie znajdź coś, co da ci sens lub radość. Znajdź nowe zajęcie, w które możesz zainwestować czas. Kolejny kurs online języka. Znajdź rzeczy, które naprawdę możesz docenić. Na przykład siedzenie na zewnątrz i słuchanie śpiewu ptaków. Pamiętaj o kontaktach z innymi ludźmi, na przykład kolegami z pracy. Ale nie chodzi o to, by pytać, czy udało ci się dziś zrobić polecenie z maila, tylko jak ci dziś leci. Jeśli potrzebujesz przerwy od negatywnych emocji, jeśli potrzebujesz zmienić kanał telewizyjny dla zdrowia psychicznego i włączyć komedię, proszę zrób to. Teraz dużo siedzimy. Przed pandemią robiłem 10-11 tysięcy kroków dziennie. Teraz robię 4 do 5, mimo tego, że mam ogród, po którym mogę pochodzić. Więc te organizmy w tym momencie cierpią na brak ruchu, który wcześniej był dla nich częścią życia. Paradoksalnie powinniśmy się bardziej zmęczyć fizycznie, my powinniśmy częściej chodzić. Bez tej dawki wysiłku fizycznego niestety będziemy się czuli zmęczeni. Pozycja siedząca jest do człowieka nienaturalna. Nasi przodkowie się często ruszali, spędzali mnóstwo czasu w ciągu dnia na nogach, a my tego nie robimy, zwłaszcza w czasie pandemii. Niby zamykam laptop, ale tak naprawdę wszystkie te programy, różne aplikacje nie są zamknięte, więc tam ciągle się coś, że tak powiem, mieli i pracuje. Nasza dotychczasowa równowaga została w tym momencie zakłócona. W związku z tym przewlekły lęk, z którego niekoniecznie musimy sobie zdawać sprawę, powoduje na przykład, że się śpimy, a to również potęguje zmęczenie. Do tej pory dom, przynajmniej dla większości z nas, był miejscem, w którym odpoczywaliśmy, odczuwaliśmy relaks, a nie było to miejsce pracy. Nasz mózg musi nauczyć się traktować dom jako miejsce pracy, a to wymaga zmiany nawyków i czasu. Tak jest, dom twoją pracą, praca twoim domem, czy jakkolwiek. A jak to możliwe, że czujemy się bardziej zmęczeni podczas domowej kwarantanny niż chodząc do pracy? Na to pytanie starała się odpowiedzieć nasza reporterka Izabela Woźniak. Senność w ciągu dnia, a brak motywacji i zmęczenie w postaci fizycznych objawów? Coś takiego państwo odczuwają? Kontakt z nami na 3 sposoby. Za chwilę wiadomości ekonomiczne, jest 27 minut po 7. Prawda. Między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać. Nie mówię. Środa, 20 kwietnia przed nami, 120 dzień tego roku. Słońce obudziło się po 5, zajdzie przed samą 20, a dzień potrwa prawie 15 godzin. Dziś Międzynarodowy Dzień Tańca, oprócz tego imieniny Bogusława, Emiliana i Roberta. Składamy najlepsze życzenia. No, z kalendarza chyba wszystko. Chyba, że o czymś zapomniałem. Ja chciałem tylko zarzucić panu Filipowi, że nic o moich urodzinach nie wspomniał. 28 dni jestem młodszy od Trójki. A to wszystkiego dobrego urodzinowego. Na szczęście nie mnie się oberwało. Już minęła 7:30. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Turystyka ofiarą koronawirusa. Aż o 65% spadła w marcu liczba turystów. Spadek jest duży, mimo że w pierwszej połowie miesiąca wiele obiektów funkcjonowało jeszcze normalnie. Mniej turystów to także mniej pieniędzy. Według wstępnych danych GUS-u w pierwszym kwartale wydatki związane z podróżami były o 17% mniejsze niż rok temu. Rząd ogłosi dziś, z jakiej formy pomocy będą mogli skorzystać rodzice i opiekunowie z powodu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków. Na razie dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany do 3 maja. Być może jego wypłata zostanie przedłużona do 24 maja, czyli do czasu zawieszenia zajęć w placówkach. Mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Mówimy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym, który przysługuje na dzieci do 8 roku życia. Również dla dzieci i osób, które mają orzeczenie o znacznym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 18 roku życia. Świadczenie z wysokości 80% zasiłku chorobowego. Wydłużyliśmy ten okres skorzystania z tego zasiłku do 3 maja. Jest też zapowiedź pana premiera dotycząca innych działań, które będziemy podejmować w zakresie umożliwienia opieki nad dziećmi połączone z dodatkowym zasiłkiem. Aby dostać zasiłek, trzeba składać wniosek. Jeszcze tylko dziś i jutro można nabyć detaliczne obligacje skarbowe na starych zasadach, czyli lepiej oprocentowane. Majowa emisja będzie już na mniej korzystnych warunkach z punktu widzenia osób oszczędzających, a to efekt obniżek stóp procentowych. Dolar kosztuje 4,19 zł, euro 4,54, frank szwajcarski 4,30, funt brytyjski 5,22 zł. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Dziś pogoda dynamiczna, na północy kraju pochmurno, na południu możliwe większe rozpogodzenia. W ciągu dnia przelotnie będzie padał deszcz, po południu w centrum i na południowym wschodzie możliwe burze, także z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. A dziś na termometrach od 9 stopni nad samym morzem na Suwalszczyźnie i Podlasiu, na Pomorzu i Kujawach 13, na Mazowszu, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 19, a najwyższa temperatura w Małopolsce i na Podkarpaciu do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UEKA ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z powiedzieniem. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu, to widzę, że ten stary odkurzacz już ledwo ciągnie. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Odkurzacze taniej nawet o 300 zł. Na przykład automatyczny odkurzacz Electrolux ponad 100 minut na jednym ładowaniu. Teraz taniej o 300 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie.

pięknie. Orkiestrowo Count Basie, Duke Ellington, który urodził się równo 121 lat temu, zmarł w 1974 roku. No a teraz ze studia z widokiem na skropiony deszczem las oddaję głos do studia na skraju innego lasu. Za 17 minut 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. U nas na wschodzie nie kropi niestety, ale tak zamierza. Mam nadzieję, że za chwilę zacznie. A gościem jest wiceminister zdrowia, senator Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Kraska. Dzień dobry. Witam panie redaktor, witam radiosłuchaczy. Panie ministrze, połączone komisje senackie zajmowały się ustawą dotyczącą wyborów korespondencyjnych prezydenta RP w 2020 roku. Na ile istotny w dyskusjach był wątek dotyczący bezpieczeństwa zdrowotnego? Znaczy ja, panie redaktor, niestety nie mogę być do końca posiedzenia komisji w Senacie. Wiem, że ta komisja jest przerwana i jej prace będą kontynuowane w poniedziałek, ale myślę, że my jako Ministerstwo Zdrowia będziemy chcieli się odnieść do kilku opinii, które zostały skierowane do komisji, właśnie komisji ekspertów dotyczących aspektu medycznego przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Do tego dotyczy ta ustawa. Wiele jest znaków zapytania, pojawia się w przestrzeni publicznej, jak te wybory można przeprowadzić, czy pakiety wyborcze będą bezpieczne, więc my do tego się ustosunkowujemy w tej chwili także w Ministerstwie Zdrowia pracy. Ale państwo już się, przepraszam, państwo się już zapoznali z tymi opiniami, tak? Tak, tak, oczywiście, tak, oczywiście. W tej chwili to były opinie głównie, między innymi głównego inspektora sanitarnego, także epidemiologów, ale również związkowcy z Poczty Polskiej zwracali uwagę na możliwość narażenia zdrowia i życia listonoszy, którzy będą dostarczać pakiety wyborcze i odbierać je między innymi od pensjonariuszy DPS-ów. Dlatego my w tej chwili rozmawiamy z ekspertami, z głównym inspektorem sanitarnym. Myślę, że jeszcze przed długim weekendem wypracujemy standardy, jakimi powinny się kierować i czy to komisje wyborcze, czy też listonosze, którzy będą dostarczali pakiety wyborcze, jakie środki ochrony osobistej należy stosować, jaką procedurę trzeba wykonać, aby nie narazić się na infekcję koronawirusem. A teraz tak szybko, bez oficjalnego stanowiska, może pan powiedzieć, jak te wybory mogą być przeprowadzone, żeby nie było zagrożenia dla zdrowia zarówno osób, które będą te wybory przeprowadzać i będą przy nich pracować, jak i tych, którzy będą brać w nich udział? Panie redaktorze, no trzeba rozróżnić jakby dwie grupy, czyli moment dostarczenia pakietu wyborczego, czyli tą będą się tym zajmowali właśnie listonosze i dla nich oczywiście także przygotowujemy pewne rekomendacje, jakie środki ochrony osobistej muszą używać, jakich warunków muszą przestrzegać. My właściwie to już mamy przygotowane, szczególnie, że no w tej chwili listonosze codziennie dostarczają do naszych skrzynek miliony przesyłek, więc myślę, że te procedury zabezpieczenia siebie przed ewentualną infekcją mają oni już w tej chwili opracowane i na pewno się do tego stosują. Także na pewno byśmy chcieli, aby w tych procedurze roznoszenia pakietów wyborczych brali ludzie, którzy są zdrowi, czyli nie są obciążeni jakimiś chorobami przewlekłymi, cukrzyca, choroby nerek, prawda, żeby jak najbardziej zminimalizować to niebezpieczeństwo w przenoszeniu ewentualnie tego wirusa, koronawirusa. Więc wszystkie techniczne rzeczy na pewno będziemy przedstawiać po konsultacji z ekspertami, które się, jak powiedziałem wcześniej, się już odbywają i na pewno listonosze będą czuli się bezpieczni, jeżeli będą przekazywali te pakiety wyborcze. To będzie wszystko w aktach wykonawczych do ustawy, tak? Tak. Bo zazwyczaj tak się to dzieje. Tak, zawsze po uchwaleniu ustawy pojawiają się akty wykonawcze i to one będą wskazywały te warunki techniczne, jak te wybory się odbędą. No, panie ministrze, ale jeśli ustawa wróci do Sejmu 6 maja, wszystko na to wskazuje, zostanie ponownie przyjęta, czy będzie dość czasu na wprowadzenie tych aktów wykonawczych i tych niezbędnych środków ostrożności? Pan mówi o listonoszach, którzy już są właściwie przygotowani rutynowo, bo zajmują się roznoszeniem listów i przesyłek, no ale inne środki ostrożności, chociażby dotyczące odbioru tych pakietów i tak dalej, to jednak jest coś innego. I przekazywanie komisjom wyborczym, same komisje wyborcze też muszą się odpowiednio przygotować. W naszej instrukcji na pewno wszystko będzie szczegółowo opisane, w jaki sposób to się odbywać, ile ma być na przykład urn wyborczych, bo im więcej będzie urn wyborczych, tym mniejsze ryzyko kontaktów międzyludzkich. Także pojawiło się w przestrzeni publicznej, że no, wirus dość długo utrzymuje się na powierzchni papierowej. Ja przejrzałem wiele badań, czy to towarzystw naukowych, czy też pism medycznych, gdzie rzeczywiście od początku pojawienia się koronawirusa takie badania są robione. No, pojawiło się w przestrzeni medialnej, zresztą marszałek Grodzka to mówił, że na papierze taki wirus bytuje 24 godziny. No to badanie jest zrobione rzeczywiście 24 godziny, ale na papierze kartonowym, czyli na papierze, który jest zdecydowanie grubszy, sztywniejszy, i te badania dotyczyły papieru kartonowego i rzeczywiście na tym papierze wirus utrzymuje się, czy żyje do 24 godzin. Następne badanie zostało wykonane na papierze i bibule i badacze pokazują, że już po 30 minutach już 50% tego wirusa ginie, a po 3 godzinach praktycznie go nie ma. Ale jeżeli jestem przy głosie i o tych czasach, to może dla ciekawości, dla naszych radiosłuchaczy podam, że właśnie na papierze żyje 3 godziny, na drewnie 2 dni, na tkaninie 2 dni, na szkło, na szklei, na banknotach nawet do 4 dni, na stali nierdzewnej, czyli tej stali na przykład w autobusach, w tramwajach, której dotykamy, do 7 dni. No i myślę, że bardzo ciekawa informacja, że... A gdzie są te dane, żeby sobie je sprawdzić? Bo pewnie ludzie nie zapamiętali. Na stronach znaczy, Ministerstwa Zdrowia to znajdziemy na przykład? Myślę, że opublikujemy to, bo to są dane... To proszę opublikować. Z czasowych spis naukowych, z uniwersytetów. Ale jest jeszcze ciekawe jedno badanie, że na zewnętrznej stronie maseczki chirurgicznej, tej maseczki, której używamy na co dzień, żyje powyżej 7 dni. Czyli jak bardzo ważne jest to, żebyśmy tą maseczkę chirurgiczną, czy tą maseczkę, którą jednorazowo używamy, no po 3-4 godzinach jednak już wyrzucali, bo ona rzeczywiście już nie spełnia swojego zadania. O ile jesteśmy oczywiście zakażeni, bo jeżeli jesteśmy zdrowi. Tak, właśnie, tak, oczywiście. To wtedy dobrze, już to, czy według pana senatora, wracam do tej ustawy, czy jest taki zamiar senatorów, by wprowadzić poprawki, czy jednak odrzucić? Jak wiadomo, opozycja ma w Senacie większość. Jak się zachowa według pana, na pana ogląd? Ja jestem już senatorem 5. kadencję, więc myślę, że jednak senatorowie w tej chwili większości w Senacie, to my jesteśmy w opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwość, jednak tą ustawę będzie chciało odrzucić. To tak wynikało z tej wstępnej dyskusji, którą przysłuchiwałem się i opinii różnych prawników, które były zaprezentowane, więc tak mi się wydaje, ale na pewno przed nami jest poniedziałkowe jeszcze dokończenie posiedzenia komisji, no i dwudniowa debata w Senacie, czyli 5 i 6 maja na pewno będzie dość burzliwa i gorąca. Panie ministrze, to oderwijmy się od wyborów. Epidemiolodzy, lekarze chorób zakaźnych powtarzają od dawna, że liczba chorych w Polsce jest kilkakrotnie większa niż pokazują statystyki przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia. Co z tego wynika dla sposobu zwalczania epidemii w Polsce? Panie redaktorze, nie tylko chodzi o Polskę, no w każdym kraju jest jakiś procent osób, które są zakażone, ale przechodzą ten proces chorobowy w sposób bezobjawowy i to właśnie te osoby są tą główną bombą biologiczną w naszym społeczeństwie, bo one o tym nie wiedzą, że są zakażone. To już wiemy, to już wiemy, to od wielu dni nam powtarzają to epidemiolodzy. Ja pytam tylko, jakie środki ostrożności, właśnie te maseczki, to wszystko to jest w związku z tym, że ta liczba zachorowań jest większa niż ta oficjalnie podawana na podstawie statystyk? Znaczy, panie Kierunku, no, to co podajemy, to są osoby, które stwierdziliśmy już w badaniach PCR-u tę obecność koronawirusa, więc, ale jest jakaś populacja, która właśnie tego wirusa posiada, ale nie jest zbadana. I dlatego wprowadzenie w tym etapie epidemii powszechności używania maseczek chirurgicznych, ale także ograniczenie tych kontaktów międzyludzkich, bo niestety wirus przenosi się najczęściej głównie drogą kropelkową między z człowieka na człowieka, czyli zachowanie dystansu tego dwumetrowego, chodzenie w maseczkach, No dobrze, a testy, panie ministrze? Niedawno mówił pan na naszej antenie, że można tych testów przeprowadzać o wiele więcej niż to się dzieje, tylko te testy nie są zlecane. Czy pan wie, dlaczego one nie są zlecane? Bo kto zleca te testy? Sanepid zleca i kto jeszcze? No lekarze ze szpitali zakaźnych, szpitali jednoimiennych, ale także w tej chwili wszyscy lekarze ze szpitali w całej Polsce mogą te testy zlecać, czyli no, ciągle apelujemy o to, żeby każdy, kto miał jakąś wątpliwość, że miał kontakt z osobą chorą, czy chodzi tu o pacjenta, czy chodzi o personel medyczny, trzeba takie test zlecać po prostu. Nawet z tą taką dozą, a na wszelki wypadek też mi się wydaje, że warto raz zrobić niepotrzebnie test, niż przeoczyć jakiś dodatni przypadek, który potem skutkuje tym, że pewne oddziały szpitala... No dobrze, a testy na życzenie? Czy to jest możliwe, jeżeli osoba czuje, że powinna mieć taki test przeprowadzony? Czy ma taką możliwość, czy będzie mieć taką możliwość? I dla kogo są te szybkie testy 15-minutowe, tak zwane? Panie redaktor, jeżeli mamy jakąś wątpliwość, że mogliśmy mieć kontakt, że no, czujemy, że możemy być zakażeni koronawirusem, myślę, że taki test każdemu trzeba by wykonać. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli mamy nawet kształt wątpliwości, że taki test powinniśmy mieć wykonany, trzeba go wykonać i myślę, że w tej chwili nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby takie testy wykonywać, szczególnie, że ilość testów jest dostępna, mamy wolne, tak zwane moce przerobowe w naszych laboratoriach, więc te testy naprawdę... No dobrze, wszystkie... ale panie ministrze, no to idę w miejsce, gdzie takie testy są przeprowadzane i mówię, proszę mi przeprowadzić test. Przecież to nie tak działa, czy tak? Nie, no musimy się zgłosić do... No właśnie. To panie redaktor, bo żeby wykonać test, który jest wiarygodny, trzeba wiedzieć, kiedy ten test wykonać. To nie jest tak, że pójdziemy, wykonamy sobie test w tej chwili i ten test wychodzi ujemny. To wcale nie znaczy, że jesteśmy wolni od zakażenia koronawirusem. Ten wirus inkubuje się w naszym organizmie czasem 4, 5 do 7 dni, czyli trzeba wiedzieć, kiedy. Dobrze, ale to wszystko już tak długo żyjemy z tym wirusem, że to wiemy. Ja tylko pytam, jakie są środki perswazji wobec lekarzy, którzy nie chcą takiego testu zlecić? Ja myślę, że nie trzeba w tej chwili bardzo lekarzy przekonywać. Ja myślę, że już wszyscy nauczyliśmy się żyć z tym wirusem i na pewno kto ma jakieś wątpliwości, każdy lekarz taki test na pewno zleci. Dziękuję bardzo. Wiceminister zdrowia, senator Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Kraska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na drugi salon po godzinie 8. Naszym gościem i Państwa będzie Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. To Trójka, audycja poranna za 4,5 minuty 8. Tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę, na wszystko tańczę. Tańczę w sobie, pląsy na ogół, dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę.